Freja, hvis du forestiller dig, at du skulle dø lige nu. Det er ikke en så rar tanke, men forestil dig, at det er dit sidste øjeblik i livet, ikke? Og man skal ligge der ligesom i en amerikansk film og se hele sit liv. Din 21 år passer revy for dine øjne i sådan en montage. Hvad et øjeblik, du tror, du ligesom vil genbesøge til sidst? Jeg tror egentlig, det vil være et øjeblik sammen med min storesøster. Fordi hun er min bedste ven. Og vi havde i sommer en helt vildt skøn rejse til Indonesien. Ja, det var helt vildt, synes vi. Hvor vi... Ja, altså... Hvis jeg bare skulle vælge sådan et øjeblik for den tur, hvor det var, hvor man sådan følte noget. Det var, jeg kan huske, at vi var ude at køre på... vi var i byen om aftenen, og vi skulle fra en klub til en anden. Og vi prøvede at få en taxa, der var ikke nogen taxa, så vi fandt sådan en scooter, der kunne køre os. Og han ville gerne have os begge to med, og det var noget, vores mor havde bare sagt til os, det skulle vi bare ikke gøre. Nej, altså sidde bagpå. Ja, sidde tre mand på den der scooter der. Men det gør vi så, og det var, ja, jeg tror, det var sådan en følelse af at være totalt meget i live, og sådan det der med at prøve noget helt nyt, som man aldrig ville gøre hjemme i Danmark, og os to sammen. For nu som du beskriver den her aften, der tænker jeg ligesom på de gange, man selv har stået inde i København, eller i Goddersgade, eller whatever, ikke? Altså der kan man ligesom, der ved man, hvordan det ser ud, men hvordan var den her scene fra en aften i byen i Indonesien anderledes? Altså, var der lige så mange mennesker? Var der vildere musik? Hvad kan du ligesom huske? Altså, vi var på Bali, og Bali, det var den her partysø, og det ligner jo en partysø, hvor end man går, føler jeg. Ja, og det der med, menneskene på Bali er bare så åbne, de lever selvfølgelig af turister, og de er så venlige alle sammen, og det var bare sådan gode vibes over det hele. Så man følte sig sindssygt velkommen, og alle var så interesserede i at høre lidt, fordi de aldrig har forladt Bali, mange af dem vi mødte. Så ja, det var bare sådan en virkelig smuk oplevelse, altså hele oplevelsen i at være ude at rejse i sommer, ja. Og så stå der og prøve at skulle hjem, og ikke skulle med metroen, men stå på Bali blandt palmer, vel, ja. Og man kan vel høre havet, altså jeg forestiller mig sådan helt. Ja, altså, ja, man skulle lige tænke sådan lidt kreativt, hvordan gør vi lige det her, fordi at det var en af de første aftener, vi havde på Bali, og mig og min søster, vi prøver at være meget forsigtige, når vi er afsted, og sådan ikke tage nogen chancer, og fordi når man er så langt væk hjemmefra, så vil vi gerne føle os trygge og godt tilpas. Og det gjorde vi hele tiden. Jeg tror, det var sådan den ene gang, hvor vi måske lige riskede den lidt. Og alligevel, så er det det øjeblik, du ville huske på. Ja, nej, det var bare sådan et dejligt øjeblik. Det var sådan, vi havde det bare en mega god aften, og det var bare sådan en kickstart til en virkelig god ferie. Og, Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Freja, du er 21 år gammel. Du bor på det hyggeligste indrettede kollegeværelse, jeg nogensinde har været på. Tak. Jeg har været på en del efterhånden, så det må betyde et eller andet. Det er på Amager, vi sidder nu. Til hverdag, der læser du en bachelor i markeds- og kulturanalyse på, jeg skulle til at sige CBS, men selvfølgelig Copenhagen Business School, bare lige for en god ordens skyld. Og ved siden af, der arbejder du også som studentermedhjælper i en kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe virksomhed. Det er jo sådan meget kort opridset. Hvis du stadig skal være kort, men uddyb det en lille bitte smule mere, kan du så tegne en tidslinje over dit liv indtil videre? Jeg kan prøve. ja, jeg blev født i en mindre by i Nordjylland. og gik i børnehave, folkeskole i samme by. Har altid boet i det samme hus, oppe i sådan et skovområde. Så dejlig natur og smuk omgivelser, synes jeg. Så kom jeg på efterskole i 9. klasse. Det var en oplevelse for mig. Jeg tror, jeg følte mig lidt ung, da jeg kom på efterskole. Men noget, jeg er taknemmelig for i dag, at jeg har gjort. Der kom jeg på handelsgymnasiet, da jeg kom hjem igen. Og tog handelsgymnasiet. Ja, blev student. Og efter sommerferien flyttede jeg til København. The big step, på yes, en eller anden måde. Det var det virkelig. Meget skilsættende, tror jeg, i mit liv. Jeg flyttede til København, og der blev jeg trainee-elev, hvad man vil kalde det, hos den store danske virksomhed, som jeg fortalte om. Ja. Der var jeg et år, og så søgte jeg på CBS, hvor jeg er nu. Det er dit liv? Ja, i store træk. I meget store, meget korte træk. Den næste lille times tid, Freja, der skal vi jo udfolde det en lille bitte smule dybere. Jeg skal lære dig og det liv, du har levet at kende, så jeg kan skrive mindeordet over det. Mm-hmm. Det første øjeblik, jeg vil bede dig om at udpensle, det er et øjeblik, der blev definerende for dig. Ja. Der er nok et par stykker, men nu har jeg jo faktisk bedt dig meget utrykkeligt om at tænke på et. Ja, og det var lidt svært at finde frem til. Ja. Ja. Men det var en af de lettere spørgsmål, vil jeg sige. Okay, okay, så er det spændende, da vi kan være lidt længere ned. Ja, jeg tror, at det der sådan indtil videre i mit korte liv har været mest definerende for mig, det har været min flytning til København. Det ændrede meget i mig, og sådan, hvordan jeg tænkte, og hvordan jeg levede mit liv generelt. Hvordan levede du dit liv i Nordjylland versus her? Jeg tror, altså, selvfølgelig bliver man taget ud af sådan sine meget vante rammer, og i Nordjylland, der tror jeg, at jeg har altid været sådan, jeg har været lidt i sådan, lidt pakket ind i vært hjemmefra, og har altid været meget tryg og godt tilpas, og haft mange af de samme venner og veninder. Og ja, da jeg kom til København, jeg kendte ikke nogen. Jeg flyttede ind sammen med min storesøster i en lejlighed, indtil vi fik begge to kollegieværelser her. Så jeg tror, at det, der sådan var definerende for mig, det var det med, at jeg prøvede at være faktisk sindssygt ensom. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen sådan sammenhæng, hvor jeg kunne møde unge mennesker, eller potentielle venner, eller Nej, for det der med, nu bliver du trainee i en virksomhed, altså, den er sådan lidt, det er lidt en mellemting, ikke? Jo. Altså, i forhold til at starte en klasse, eller starte, ja, arbejde på en kaffebar, måske, ikke? Hvor andre præcis er samme sted i ens liv. Ja. Sådan, jeg havde jo måske sådan en idé om, at det skal jo nok komme, selvom jeg godt vidste, at det var ikke ligesom at starte på en ny skole eller sådan noget. For det blev ikke ligesom, du blev ikke fortalt, hvem du skulle være venner med. Nej. Nej. Så det var noget, man ligesom selv skulle kreere. Og det var jo i sådan en tid, hvor det var faktisk lidt umuligt. Og det var under corona, eller hvad? Det var under corona, lige præcis. Så ja, så der tøffede jeg lidt rundt alene og lavede min egen ting. Og det endte jo fint nok, kan man sige. Ja, men var der øjeblikke, hvor du ligesom helt noget fortrydede, at du havde gjort det? Jeg fortrød aldrig, fordi at jeg har altid vidst, at det var her, jeg skulle hen. Og jeg har altid vidst, at det bliver bedre. Sådan. Men når jeg tænker tilbage nu, så virker det som en helt uoverskuelig situation. Eller, fordi at jeg er et meget socialt menneske, og har brug for sådan folk omkring mig, og Ja, så det var lidt en, det var en prøvelse. Men jeg kom igennem det, og det var et par måneder, hvor at, da vi boede i den lejlighed, mig og min søster, indtil vi flyttede herind. Det var kun et par måneder. Og så kom jeg på kollegie, og det var faktisk der, jeg fik mine første venner. Ja. Det er en fed følelse. Altså, det er sjovt. Det, er næsten, det kan næsten være lidt pinligt at snakke om som voksen. I virkeligheden synes jeg, det der med sådan... Det er så underlige ting, når man bliver ældre, det der med at få venner, og ikke føle, at man har nogen venner, og sådan, eller sådan, lige pludselig så det meget, ja, det ved jeg ikke, det kan stadig være vildt sårbart, men kan du ligesom huske, at du første gang tænker, så er jeg i gang, nu har lykken vendt, nu har jeg fået mig et netværk, eller en ven, eller nogle gange kan det også bare være, nu har jeg et stamsted, eller... Altså, jeg skal lige sige, at jeg havde selvfølgelig min... virkelig dejlige venner hjemme fra Nordjylland. Ja, selvfølgelig. Men der, det var jo lidt sådan en tid, hvor man ikke lige rejste så meget. Og, ja. Men jeg kan godt huske, da jeg fik min første ven i København. Det var faktisk som trainee. Hvor der var en af de andre trainees, som jeg faldt godt i snak med. Det var sindssygt dejligt sådan at føle, at okay, der er faktisk... mennesker derude, som jeg kan være venner med. Ja, og også det der med, når det er en kollega i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså, man kan ligesom godt mærke, hvornår samtalen bliver dybere, end sådan, okay, nu er vi venner, og ikke kun kollegaer. Ikke? Jo, altså, jeg bare finde ud af, at man har noget til fælles med nogen. Fordi det er jo sådan lidt sådan et sted, hvor der ikke er så mange unge mennesker. Så jeg tror bare, det med, at der var... et ungt menneske var sindssygt dejligt. Hvordan tror du, dit liv havde set ud, hvis du aldrig var flyttet fra Nordjylland? Det er et godt spørgsmål. Jeg har svært ved at forestille mig det, fordi jeg har altid, altså gennem hele mit sådan, altså teenageår og sådan noget, der har jeg sådan vidst, at det var det, jeg gerne ville, altså flytte derfra. Men jeg tror, jeg tror, jeg har fået et sindssygt dejligt liv, hvor jeg sådan trygt, godt, solidt og meget stabilt liv i Nordjylland. Men det er simpelthen bare ikke det, jeg ønskede mig, tror jeg. Nej, det var ikke nok, måske? Jeg tror, altså, ikke for mig, nej. Altså, jeg tror, at jeg havde lidt udlængsel, og havde brug for nogle andre rammer, og andre, ikke andre mennesker, fordi at jeg jo... der var nogle dejlige mennesker i Nordjylland, helt sikkert. Men det var lidt sådan, luftforandring. Lidt luftforandring, og der er bare en helt anden... Jeg føler, der er en anden mangfoldighed herover. Det er noget, der tiltrækker mig rigtig meget. Ja, og så har det vel også sådan, gjort dig lidt stærkere, eller sådan noget af det, jeg synes, der er det sejeste, jeg nogensinde har gjort, der er at flytte til den anden af landet, uden rigtig at kende nogen. Altså, det danner også egentlig, ikke? Jeg tænker også, at det er jo også det, der har defineret dig, altså at... du turde gøre det. Ja, altså det er noget, jeg er stolt og stort over, men sådan, det er jeg glad for, at jeg har gjort det i hvert fald, og jeg er glad for, at jeg er kommet igennem den sådan faste hårde periode og kommet et sted hen, hvor det er lidt lettere at være. Ja. Hvis du selv må vælge, hvad du skal huskes for, når du ikke er her mere, hvis du selv kan få lov til i dag at have en finger med i spillet, når det handler om dit eftermæle, hvad så et øjeblik, vi skal huske Freja for? Igen, så tror jeg, det er svært at finde sådan et øjeblik, fordi at jeg tror, at det, som jeg sådan ønsker at blive husket for, det er jo nok sådan mine altså personlige træk, og sådan, hvordan jeg har været over for andre mennesker. Og ja, hvad vil du sige, dine personlige træk er? Jeg tror, gennem... hele mit liv, der har jeg haft et meget stort fokus på ikke at være en person, som andre mennesker har ondt i maven over, eller gør nogle ting, som folk får ondt i maven over. Det kan give mig sindssygt dårlig samvittighed, hvis jeg har en fornemmelse af, at jeg har gjort det. Så jeg tror, sådan de øjeblikke, jeg gerne vil huskes for, det er jo nok, det må være... altså de små øjeblik for andre mennesker, hvor jeg bliver bekræftet i, at jeg lykkes med det. Jeg elsker at få at vide, at det var pænt sagt, eller det var pænt gjort, eller det fik mig til at føle noget godt. Ja. Kan du komme i tanke om et lille øjeblik, hvor du selv har kunne føle, okay, der var jeg sgu den person, jeg gerne vil være. Der behandlede jeg den her person, som jeg gerne vil huskes for. Jeg kan faktisk huske, da jeg var meget lille, hvor at jeg havde været til en, sammen med mine veninder, til en overnatning. Sådan en sleepover. Sådan en sleepover, lidt pyjamas party. Hvor at, der var en af mine andre veninder, der var blevet bagtalt. Ja, piger kan være så lede, kan de. Ja, og især hele den her setting, ikke? At jo. Man har fået sin bamse med, og man er blevet dropped off, og sådan. Ja. På en måde er det sådan lidt de der, altså sådan, man er så, man synes det er så sejt, at man er med, men man er også bare så bange for. Altså sådan, man forstår også magten i at være med, og ved at ligesom, fuck mand, hvis jeg en dag er ude, eller hvis det er en, der bliver bagtalt, ikke? Jo, og så, det var en pitafakt, der var der. og det var en af mine rigtig gode veninder, som jeg holder meget af og synes er super dejlig. Så det, jeg generelt det der med at bagtale mine veninder, det er simpelthen Men altså, hvordan skete det, hvis du lige skal sætte scenen, altså ja, til den her sleepover, er det der de begynder at bagtale? Altså prøv lige at forklare situationen. Ja, det er meget, meget lang tid siden det her, ja. Men jeg kan huske, at vi skulle sådan sove, og hende min veninde var faldet i søvn, og så er der nogen, der får sagt et eller andet, og jeg kan ikke huske, hvad det var. Det eneste, jeg kan huske, det er bare, at jeg tror, jeg får sat foden lidt i og være sådan, ej, det, nu stopper vi lige med den dårlige stemning her. Okay. Altså simpelthen imens på en eller anden måde. Ja. Og så finder jeg så ud af dagen efter, at hende, min veninde, havde overhørt det hele. Hun sov slet ikke? Nej, hun sov slet ikke. Og stakkels pige, altså det kan jo gøre så ondt i sådan en lille ung pige, ja. Selvfølgelig. Men at hun havde været så glad for, at der var nogen, der havde forsvaret hende. Ja, og på en eller anden måde endnu mere nobelt, at du gør det, uden at vide, at hun kan høre det. Altså, for det er jo ikke, jamen det er jo ikke for hende, altså det var jo ikke for at sætte dig selv i det bedre lys over for hende, nej, det at du ikke sagde, at de skulle stoppe, for du vidste jo ikke, hun hørte det. Nej, det var fordi, at det bare ikke. Jeg ved ikke, om jeg siger, det er nobelt, fordi det er jo det er vidt lidt sådan bare minimum at være ja. Ordentlige veninder, synes jeg. Okay, så du vil ikke engang sådan tage komplimentet til dig, fordi jo, du ligesom det føler? Jo, det vil jeg jo gerne. Jeg tror bare, det med at sådan føle, ja, jeg er faktisk et godt menneske, det er en stor bekræftelse for mig. Ja, ja, og det ikke burde være noget, man ligesom fik en præmie for. Nej, selvfølgelig ikke. Det er jo, ja. Vi skal jo være gode ved hinanden, tror jeg. Nej, der er ikke nogen, der fortjener en præmie for at være ordentlige mennesker. Nej. Nej. Men ja, det er det, jeg håber at blive husket for, tror jeg. At, ja. Ej, hvor kan jeg godt huske nogle af de der situationer. Altså, puha, hvor var der meget sådan noget, da man var barn, ikke? Også bare sådan, du ved, kædebeskeder, chatbeskeder. Ja, om altså, ja, man har jo nok alle sammen taget del i det på et eller andet tidspunkt. For, eller det ved jeg ikke, om man har. Jeg har jo nok. Det har altså, ja, og det er jo også noget, man lærer af. Sådan, føltes det godt? Nej, det gjorde det ikke. Nej, og også fordi størstedelen af tiden, så var der jo ikke engang noget i det. Nej. Altså, det var bare noget, man opfandt på en eller anden måde, bare for at opfinde, ikke? Det er jo bare, ja, det er for dumt. Det er for dumt. Og du vil gerne huskes for ikke at være sådan. Ja, ikke at være for dum. Freja, du var ikke helt klar på at sige, at du ligefrem var stolt af dig selv for at flytte til København. Men hvad så et øjeblik i dit liv, du kan sige, at det er du altså stolt af? Jeg tror, hvis vi fortsætter med at snakke om min flytning til København, så vil jeg gerne være stolt af, at jeg holdt fast, tror jeg. Altså, ikke droppede det, da det blev svært, fordi det blev virkelig, virkelig svært med corona og sådan venneløshed og det hele. Jeg havde jo altid min store søster, som jo er min bedste ven. Men ja, nogle gange vil man jo også gerne ud og få nogle nye venner, når man flytter nye sted hen. Så jeg tror, jeg er stolt af, at jeg er, jeg er kommet i mål med det. Det er jo en evig proces, altså at møde nye mennesker. Det er jo så dejligt altid. Men ja, jeg tror, jeg er stolt af, at jeg holdt ved, fordi at, som jeg sagde, så var det en, når jeg tænker tilbage, så er det en fuldstændig uoverkommelig situation for mig i dag. Jeg ville slet ikke kunne overskue det. Nej, hvorfor? Hvad er det ved det, som ligesom føles som sådan et umuligt bjerg at bestige? Jeg tror, at det der med at skulle kæmpe, kæmpe, det er måske også et stort ord, ikke? Men sådan at skulle arbejde hele tiden for at lære nye folk at kende. For det var et mål for mig. Jeg ville gerne have nogle nye venner og lære nye folk at kende. For det synes jeg er sjovt og spændende. Men man skulle bare arbejde helt vildt meget for det, og hver gang man var i nogle nye situationer, så blev man nødt til at, ja, og måske, ja, kæmpe lidt mere for at komme frem i bussen og blive hørt og set. Så, og hvordan viser den kamp sig ligesom? Er det sådan noget med, hver gang du potentielt ser ind på din egen eller på det arbejde, eller man lige tilfældigvis falder i snak, så lige prøve. Nu snakker vi lidt videre. Jeg kan huske, at da jeg startede som på mit arbejde der, der blev vi selvfølgelig introduceret til de andre trainees. Og jeg håbede jo, at det var noget, der sådan, okay, vi kan måske få en lille gruppe, hvor vi kan drikke noget kaffe sammen en gang imellem, eller drikke en øl, eller et eller andet. Så jeg satte i stand, at vi skulle mødes og drikke øl en aften efter arbejde. Det blev så lidt til noget. Der kom noget i vejen. Og efter det, så tænkte jeg, okay, måske det er ikke mig, der skal tage initiativ igen. Fordi nu, jeg har virkelig, jeg har været meget fremme i bussen her, nu bliver jeg også nødt til lige at se, om den overhovedet er noget, de andre har lyst til. Og det kom jeg aldrig i stand igen. Nej. Så tror jeg måske også bare, at jeg accepterede sådan, okay, de har måske ikke samme ønske om det her, som jeg har. Og det kan man jo ikke gøre andet end at respektere. Nej, men det er også lidt det der med, at så har du jo alligevel i det, i gået så en nederlag, eller i gået så en afvisning. Altså, så kan det godt være, at du har sagt, okay, nu prøver jeg ikke mere på dem. Men så har du jo alligevel efterfølgende med nye mennesker i nye situationer tænkt, okay, så prøver jeg igen at tage initiativ, ikke? Jo. Da jeg flyttede på kollegie, der jeg kan huske, da jeg skulle hen og se på mit nye værelse, så tog derfra igen. Jeg ringede til mine forældre på vejen hjem. De var på vej herover med mine møbler og sådan noget. Jeg ringede til dem, og jeg begyndte faktisk at græde, fordi jeg havde ikke lyst til at flytte. Det var, som om jeg lagde så stort et pres på det med at skulle flytte herover, fordi at jeg følte, at okay, det her det er min sidste chance for at få et socialt liv, i hvert fald i de næste par måneder, inden jeg skulle starte på universitetet. Så jeg lagde sindssygt meget pres på det. Jeg tror, jeg var skide nervøs. Ja, også fordi, at man, sådan, som du selv siger, man bygger det endnu mere op. Ja, fordi ja. Nu tænker man, hvis det ikke sker her, er det så noget med mig? Eller? Ja. Ja, og det er også fordi, jeg vidste jo godt, det er måske lidt 50-50, om de mennesker, som man støder ind i, om de rent faktisk er interesseret i det sociale, har de nok i sig selv og deres nuværende bekendtskaber. Er der plads til mig i deres liv? Ja. Ja. Ja, for det vi talte også lige om det på vej op i elevatoren, for jeg har været på det her kollegie før, og det er jo bare sådan lidt et kollegie, der ikke er direkte forbundet med én uddannelsesinstitution. Så er det jo også bare lidt sådan mange forskellige typer, mange forskellige aldre, og som du selv siger, jamen, jeg har jo været her tidligere og optaget et afsnit med en, der boede her med sin kæreste i sådan en to-personers kollegieværelse. Det er jo nok ikke dem, der lige står i fælleskøkkenet og bliver venner med de andre, for de har ligesom hinanden, ikke? Så det er jo også et sats, men du endte jo med det er at finde nogen. Ja, det er kæmpe meget et sats. Altså, vi er så heldige, at det par, der bor på vores parværelse, de er sindssygt sociale og vil rigtig gerne. Og sådan er der mange mennesker her på gangen, som har det, og det er mega dejligt, og det er virkelig blevet nogle af mine tætteste venner. Så det er virkelig taknemmelig for. Er det ikke sådan lidt efterskoleagtigt? Jo, lidt, bortset fra, at vi er voksne. Ja. Vi er ikke men... så lede over for hinanden, som vi var, da jeg gik på efterskole. Ej, okay. Men jeg mener det der med, at man ligesom på en eller anden måde bor sammen, uden at bo sammen. Ikke? Mm-hmm. At der er jo også noget, et intimt rum der, ja, ens venner på universitetet måske ikke får. Mm-hmm. Altså, jeg siger jo altid, når at jeg skal introducere nogen, der bor her på gangen eller noget, så siger jeg altid, det er vedkommende her. Ham eller hende bor jeg sammen med, fordi det synes jeg lyder lidt hyggeligere. og fordi at jeg holder så meget af folk, der bor her. Men ja, det, man kommer jo virkelig hinanden ved, og er der sådan gennem alle hverdagens stadier, tror jeg. Det synes jeg er dejligt. Jeg kunne ikke forestille mig at bo alene, tror jeg. Lige nu, i hvert fald. På en eller anden måde, så du... Ja, så du er ikke nødvendigvis stolt af, at du flyttede til København, men du er stolt af, at du blev her, også når det var svært. Det minder mig lidt om noget, nogle gange har sagt til mig på universitetet, at sådan, det er nemt nok at komme ind. Mm. Det svære er at blive. Det tror jeg er så rigtigt. Ja, og ja. Det, sådan har jeg det også med mit eget universitet. Ja. Ja, men derfor er du også stolt af, når du har gjort det svære, når du så blev. Ja, det er rigtigt. Det... Og man bliver jo taknemmelig for, hver gang der sker noget godt i ens liv, at man ligesom de veje, der har ført en dertil. Ja. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Sådan lidt relateret til det, vi lige har snakket om, så tror jeg faktisk, at jeg sidste sommer, der var EM-slutrunde. Ja. Jeg føler, det er en lille smule kikset at sige, at det er et tidspunkt, hvor jeg har følt mig rigtig lykkelig. Men det tror jeg faktisk, det var. Fordi at der var lige gået et helt år, hvor jeg havde været, jeg havde været trainee. Og havde ligesom ikke... jeg havde ikke haft den der fællesskabsfølelse på noget tidspunkt. Og så var jeg flyttet på kollegie og havde fået mine bekendtskaber her, og et sammenhold og sådan noget. Men jeg føler, under EM-slutrunden, der var det sådan, jeg følte virkelig, at jeg var en del af noget, fordi mig og mine nye bekendtskaber, vi fulgte med i det hele, alle sammen, og vi var der hver gang, og det var virkelig noget at se frem til, og det tror jeg havde manglet sindssygt meget i det forgangne år. Og hvordan ville I samles om det? Altså, var det ude på en bar, eller så i det ens fællesstue? Eller? Vi er så heldige, vi har vores egen lille bar her på kollegiet. Okay. Ja, og der skulle man aldrig være bange for, om man kunne komme ind eller noget. Og der var billig øl, og det hele, det spillede bare. Det var, ja, vi havde det bare mega sjovt. Så det er også noget med at sidde med helt vildt mange andre, ja, fra kollegiet og se det på en stor skærm og bare... Ja, det synes jeg bare var sindssygt hyggeligt, og det var sådan virkelig der, hvor jeg tænkte, okay, jeg har faktisk sådan folk omkring mig, og vi hygger os sindssygt meget. Ja. Hvorfor synes du, det er kikset at sige, at du er lidt lønner i hjemmestudrunden? Jeg tror bare, det er sådan lidt... der var rigtig mange, der havde det mega fedt den sommer, og det synes jeg er helt vildt fedt, at vi sådan var enige om, at det var bare for fedt. Men det er jo bare sådan en lille smule kliché, tror jeg. Jeg har faktisk hørt andre... jeg optog et afsnit, hvor hun også fremhævede et øjeblik af lykke under EM-slutrunden. Og hun havde det også vildt stramt med, at sådan, hun var nødt til at nævne det. Men det tror jeg handlede mere om, at hun sådan... at det føles underligt for hende, at i fortællingen om hendes liv, at skulle fremhæve, at de få øjeblikke, jeg bærer at fremhæve, at det så var noget med fodbold, for hun har aldrig set fodbold i sit liv. Men for hende handlede det jo ikke om selve fodbolden, det var jo også fællesskabet. Ikke? Ja, jeg har altid elsket fodbold, jeg har spillet fodbold meget i mit liv, men det var ikke så meget det, nej. Det var egentlig bare det med, at man kom til at gå så meget op i det, og det manglede jeg virkelig, tror jeg. Det var sådan en lille gave, der kom i mit liv, der følte jeg. Ja, så det er også bare sjovere og nemmere at være glad, når alle andre er det, ikke? Altså, jo. At man har en fælles reference. Ja. Ja, vi var alle sammen enige om, at okay, når Danmark skulle spille, så satte man ligesom eftermiddagen og aftenen af til, ja. At okay, vi skal sidde udenfor og et par timer før og, og varme lidt op og høre noget god musik og lige danse en dans, og så kan vi se kampen, og så afhængig af, hvordan det går, så så er der jo fest bagefter. Ja, det er et helt ritual, altså sådan et helt event, ikke? Det blev det virkelig, timer. Ja. Ja. Den følelse kan jeg lidt have, når der ligesom kører bagedysten, og alle diskuterer eller kage, ja. Hvor det føles som om, okay, Danmark er stadig et så lille land, at vi alle sammen sidder og ser det samme program. Ja. Om fredagen eller lørdagen, ikke? Jo. Altså det der med, det er vildt betryggende, at, ja, at vi er så ens, eller at vi alle sammen har lavet det samme, mm. så føler man sig bare lidt mere ja. Som en del af noget. Det er så dejligt. Nu følger jeg ikke så med så meget andet, men lige det synes jeg var skønt. Hvis vi så skal til den anden ekstrem, Freja, hvad er et øjeblik, hvor du har følt sorg? Jeg har næsten lyst til at sige, at jeg er så privilegeret, at jeg ikke har følt sorg ud over at få mit hjerte knust. Ja, det må være... Men det er da også det er en sorg. Det er en sorg. Og et tab. Altså, for mig har der været en kæmpe sorg, og det... ja, det er noget, jeg stadigvæk altså er i. Og hvor længe er det meget. Siden? Det er... det har været sådan lidt i etaper, tror jeg. Første gang før sommerferien, anden gang lige efter sommerferien. Ja. Okay. Det gør stadigvæk sindssygt ondt, men jeg tror, ja, det med sådan at skulle erkende lidt. Han kunne ikke give mig det, som jeg havde brug for, og det var, ja, det var hans beslutning, ikke at ville give, eller ja, det var nok ikke hans, med hans gode vilje, vel, men at skulle trække sig, ja. Og hvornår rammer denne her sorg dig, i hvilket øjeblik for et breakup, der er også mange stadier af sorgen, ikke, og sådan, for mig har det i hvert fald oftest været, at jeg har været den her chokfølelse i ret lang tid, før den egentlige sørgelige sorg har ramt mig. Jeg tror faktisk, sorgen ramte mig allerede, inden vi slog op, fordi at jeg ligesom oplevede, at han magter ikke mig. Hvad skete der? For mig er det lidt svært at sige, hvad der skete egentlig, fordi at det tror jeg kun, han selv kan svare på, men min oplevelse var egentlig bare, at der var ikke ligesom plads og overskud til mig. Der var andre ting, der fyldte. Og sådan rent lavpraktisk har det været sådan noget med, at ja, det ved jeg ikke, at han ikke har prioriteret at se dig, at han heller har lavet noget andet, eller at han ikke har givet det om din dag, eller... jeg føler egentlig, du var sådan meget dramatisk i tid i mit liv også. Ja, men sådan... Ja, det der med ikke at... I hvert fald ikke kunne sådan være der for mig, når jeg havde brug for det. Og det er måske ikke hans egen skyld. Der var måske bare ikke overskud til det. Og så at der ligesom var andre ting, han valgte at bruge sit overskud på, end mig. Det tror jeg, det var det, der gjorde mest ondt, sådan at jeg måske prioriterede på en anden måde. Eller det, der gjorde meget ondt, kan jeg vist godt indrømme. Det, der gjorde mest ondt, måske. Det var nok det, der gjorde mest ondt i det, ja. Og så også det med at blive skuffet igen og igen. Ja. Og så også det der med, altså jeg tror også, det er derfor, man nogle gange hører om nogen, der har været i ulykkelige forhold i 20 år, ikke? At det der med, man kan næsten nå at tænke selv, at man godt ved, det er dumt, mens man gør det, ikke? Sådan har jeg i hvert fald haft det. Man kan næsten nå at tænke, det er lige før, jeg hellere vil være med dig og være ulykkelig. Fordi det kender jeg. Men at vi ikke skal være sammen, ja, det er ukendt. Det kan være vildt skræmmende. Altså det er næsten nemmere. Man har næsten lyst til bare at være ulykkelig sammen, end ikke at skulle være sammen. Jeg tror også, det er fordi, altså, sådan havde jeg det også, faktisk meget en til en, som det du siger der, sådan havde jeg det også. Men det er også fordi, at jeg vidste, hvor godt det kunne være i det forhold. Det var sådan meget high highs og low lows. Og så måske bare, så er det jo sindssygt svært at erkende sådan, okay, jeg har faktisk ikke fortjent, at det skal gøre så ondt til tider, selvom at det kan være sådan helt altså lykkeligt på andre tidspunkter. Ja, så har man helt lyst til at være sådan, ja, eller man kan næsten narre sig selv til at tænke sådan, jamen, kan vi ikke bare kun have the highest of the highest? Ja, det forstår man jo slet ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men det kan det måske bare ikke med nogen mennesker. Nej, men det er hårdt at erkende, ikke? Jo, det har det bare været. Og det følger dig stadig, men sorgen skifter vel ansigt? Altså, det er vel på en anden måde, du bærer rundt på den nu? Ja, helt sikkert. Altså, men jeg tror også, det er fordi, at der, er sådan, der har boet sådan lidt et håb om et eller andet i mig. Som man jo sådan på et tidspunkt skal give slip på. Og det kan jo også gøre lidt ondt at, sådan, at skulle give slip på det. Så det er jo en anden slags sorg. Bor håbet stadig i dig? Det er svært. Nej, det, jeg prøver. Jeg tvinger mig selv. Så nej, det håbet er der ikke som sådan længere. Det var et godt spørgsmål. Det er et svært spørgsmål, ikke? Jo, altså, det er sådan et spørgsmål, jeg ikke rigtig har lyst til at svare på. Ja, eller et af de spørgsmål, hvor man godt ved, hvad man burde svare. Præcis. Men igen, det er også på en eller anden måde, det er også fordi, man er bange for sådan mejse det i sten, ikke? Eller sådan. Ja. Jeg føler også, at det kan være et passivt håb, ikke? Jo. Altså, at man kan bære rundt på et passivt håb, hvor det er sådan, nej, jeg ved godt, at det ikke vil være optimalt, og jeg planlægger ikke mit liv efter det. Men selvfølgelig er der da et eller andet helt inden, der ligger, hvor at hvis muligheden præsenterede sig, så ville man det. Ja, det ved jeg ikke. Det er meget svært at, sådan, at stille det op på nogen måde, fordi altså, jeg har jo alle de mennesker i mit liv, som altså, siger noget, men man kan ikke rigtig overbevise sig selv om noget, før man ligesom selv føler det. Nej, det er det. Ja, så det er jo en proces, kan man sige. Ja. Ja, ja. Man ved godt, hvad ens veninder gerne vil have, man skal svare, når man bliver spurgt, om der stadig er håb, ikke? Min mor og min far. Og... Ja. Og så er man sådan lidt, siger jeg nej, fordi det er det, jeg ved, jeg skal svare, eller fordi jeg oprigtigt siger nej, ikke? Det kan være lidt svært at skille det mellem nogle gange. Ja, præcis. Men jeg tror, jeg har både mine forældre er meget kloge, og mine veninder er meget kloge. Så du lytter til dem. Ja, prøver i hvert fald. Nu forestiller vi os jo i dag, at du ligger på dit dødsleje lidt tidligt, godt nok. De fleste ligger der nok som 80-årige og har et langt liv at kigge tilbage på. Du er 21, Freja, så du har lidt færre år at kigge tilbage på. Men er der et øjeblik, du ligesom vil ligge og sådan kommentar over, eller fortryde, eller ønske, du havde gjort anderledes i dit liv? Jeg har lidt svært at finde sådan et konkret øjeblik, men jeg tror, at sådan tidspunkter, hvor jeg har bekymret mig uden grund, altså for eksempel, da jeg skulle flytte herud, og, eller da jeg skulle starte på studie, og sådan, ja, det med, får jeg nogensinde nogle veninder, og det gjorde jeg jo. Nu har jeg nogle virkelig skønne veninder, som, selvom jeg ikke har kendt dem så længe, så så der er virkelig meget pris på det. Så jeg tror bare, det med at, ja, at bekymre sig uden grund, det er noget, jeg prøver at blive bedre til. Men ellers er jeg meget eftertænkt som menneske, som ikke fortryder ret meget. Men jeg forstår alligevel godt det der med, nogle gange har man sådan, at hvis man kunne få det, altså sådan alle de bekymringer, man har haft, altså sådan, ligesom i Luksusfælden, det ved jeg ikke, om du nogensinde har set. Jo, jo, for søren. Hvor de ligesom viser folks forbrug på en helt underlig måde, men sådan rent visuelt, ikke? Nogle gange har jeg det også sådan, hvad nu hvis alle de bekymringer, man har haft uden grund, alle de gange, man har overtænkt uden grund, ikke? Hvis man ligesom kunne tage og føle på det, altså så kunne man også se, gud, hvor er det meget energi og tid, jeg har brugt, som bare har været spild. Ja. Fordi jeg har brugt det negativt, ikke? Ja, og det er sådan noget, man kun kan, eller for mig i hvert fald, noget, jeg kun kan se, når jeg er ude på en anden side. Mm. Sådan, så kan man tænke, hold da op, tænk på, at jeg virkelig så meget energi på det. Ja. Ja. Men det er svært at sige til, altså det er svært på en eller anden måde, det er irriterende, men jeg synes, det er svært at lære noget af. Mm. Fordi jeg ved jo godt, når jeg så kommer ud på den anden side, at okay, det var spild. Men næste gang, jeg står i en lignende situation, så har jeg vildt svært ved at stole på sådan, nå, men sidst var der jo ikke nogen grund til, at jeg skulle bekymre mig, så nu skal jeg heller ikke bekymre mig. Nej. Der er min hjerne måske mere sådan, nå, men denne her gang er det anderledes. Ja, ja, ja. Det er måske bare sådan en evig ting, man går med. Men er du blevet bedre til det, føler du? Jeg har lyst til at sige ja. Men det er jo, altså, sandheden er nok bare, at jeg tænker rigtig meget. Og det tror jeg, det er noget, folk omkring mig kan skrive under på. Men det er et fortsat fokus i min tilværelse. Ikke at overtænke så meget? Ja. Virkelig, det tror jeg, det er det, jeg ønsker mig til jul. Blive bedre til det. Men føler du ikke også på en eller anden måde? Jeg har altid haft sådan en idé om, det der jeg har sagt til mine veninder, det er min mærkelige filosofi, når de ligesom siger, men jeg er bare vildt bange for, at jeg egentlig ikke er et godt menneske, eller jeg er vildt bange for, at jeg egentlig ikke har gjort mig fortjent til den der stilling på arbejde, eller alle de der ting, ikke? Hvor jeg tænker, at det der er også din styrke, at netop fordi du er så bange for det, og hele tiden tænker over, om du er sådan, det på en eller anden måde må vel sikre, at du ikke bliver sådan. Det kunne man jo håbe. Altså det, at du overtænker, det siger du selv, du er et eftertænksom menneske. Derfor har du heller ikke så meget fortryd, fordi du ligesom altid reflekterer over din egen opførsel. Mm. Ja, det er også noget, mig og mine veninder snakker rigtig meget om, sådan det der med, sådan, ja, hvad mine handlinger, hvordan påvirker det andre folk? Og, ja. Det sidste øjeblik, jeg vil stille dig i dag, Freja, eller nu, i hvert fald. Okay, du siger, du er en kæmpe, kæmpe overtænker, ikke? det vil jeg sige, jo. Så det her spørgsmål, tror jeg, er lidt svært at give et sådan endimensionelt svar på. Men ja, du kan prøve. Okay. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet, og det, du efterlader dig? Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Jeg er stolt af mig selv i sådan mange sammenhænge. Jeg synes, at jeg har taget nogle gode valg i mit liv. Og jeg synes selv, at jeg har behandlet folk pænt på vejen. Og det er noget af det vigtigste, tror jeg. Jeg synes, jeg har opnået nogle gode ting. Og jeg laver mange ting, som jeg nyder hver dag. Og det synes jeg er dejligt. Så jeg er godt tilfreds. Så er spørgsmålet jo bare, om du også er tilfreds med den nekrolog, der ville blive skrevet om dig, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Men det får vi svaret på lige om lidt. Jeg skal lige skrive den først, ikke? Og så hører du den. Spændende. Freja, jeg har skrevet dit eftermæle. Spændende. Har du lyst til at læse det op? Det kan du tro. Mm. Ja da. Fedt. Tak. Og jeg går bare i gang. Mm. Okay. Jeg, Freja, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en lille by i Nordjylland, hvor der var masser af kærlighed, men ikke så højt til loftet. Her kunne jeg sagtens være blevet boende og lede hele livet som blommen i et æg. Men trygheden begyndte at kede mig. Jeg var for eventyrlysten og for søgende til at tage mig til takke, med aldrig at drage ud på ukendt territorie. Så det gjorde jeg. Jeg flyttede til København og var stolt af, at jeg blev boende og hang i, da jeg følte mig ensom i den by i landet, hvor der alligevel bor flest. Man kan ikke vinde, hvis man ikke satser noget, så jeg satsede det hele. Jeg flyttede på kollegie og startede studie, og jeg vandt alt. Jeg vandt morgenkaffe i fælleskøkkenet og hyggestunder med studieveninder. Jeg vandt et fællesskab, jeg havde længtes efter, og fandt min rette hylde. Folk vil ikke huske, hvad du sagde, men de vil huske, hvordan du fik dem til at føle. Derfor agerede jeg altid ud fra, hvordan mine handlinger og beslutninger og samtaler ville få andre til at føle. Derfor talte jeg med en blødhed, der kunne lægge sig som et tæppe om dem, der lyttede. Derfor grinte jeg med mine veninder, så en glæde ville sprede sig i deres krop. Derfor sagde jeg fra, når hårde toner og grimme ord kunne give andre ondt i maven. Og netop, hvordan jeg fik folk til at føle sig glade, trygge og velkomne, var det, jeg gerne ville huskes for. Jeg følte meget, tænkte meget. Nogen ville sige for meget. Men selvom det var min svaghed, var det også min største styrke. For den tillod, at jeg aldrig stod alene med min sejre eller nederlag. Vi vinder sammen, og vi taber sammen. Ligesom fodboldlandsholdet. Når jeg sørgede, gjorde jeg det sammen med andre, og mig og min kære byggede broer, hvor vi kunne mødes på midten og trøste hinanden. Når jeg var lykkeligst, var jeg det også sammen med andre. Som et lille sandkorn, der var en del af noget meget større og forblindet smuk strand, hvor vi jublede i kor og sang med på de samme melodier. Alle oplevelser var kollektive oplevelser, for jeg lukkede gerne folk ind i mit liv, helt ind i mit indre følelsesunivers. Jeg vidste, at jeg havde været god, og jeg var taknemmelig for og tilfreds med al den godhed, livet havde vist mig. Og i min sidste øjeblikke, inden den lange søvn, ville jeg finde tilbage til det øjeblik, hvor jeg var allermest vågen og i live, mod min mors anbefaling bag på en scooter i Balis nat med min søsters arme om livet. Wow. Meget smukt. Det er sådan, det er lidt sjovt at læse om sådan på den måde omkring de ting, vi har talt om. Det er sådan på meget smuk måde. Det er du godt nok god til. Tak. Ja. Men når du læser det der, så føler du ligesom, du har haft et smukt liv. Ja, det tror jeg er sådan en meget tilpas liv-agtig. Jeg har sådan, hvor at jeg føler, at det afspejler meget godt sådan den måde, jeg gerne vil leve mit liv på. Altså, være tilpas i de sammenhænge, jeg indgår i. Og ja, at være tilpas med de mennesker, jeg omringes af. Føler du mere, at den her nekrolog afspejler, hvem du gerne vil være, end at den afspejler, hvem du egentlig er lige nu? Eller? Jeg tror, den afspejler rigtig godt, der hvor jeg er lige nu, fordi det er vitterligt sådan, jeg lever mit liv, men det, når man sådan får det på afstand på den måde, så det, altså her der står alle de smukke, dejlige ting i livet, hvor at jeg synes i mit liv, så kan alle de svære ting og de hårde ting, de kan godt fylde rigtig meget. Så det er egentlig meget dejligt sådan lige at sådan pille de ting fra, ja, og bare se de sådan smukke ting. Så hvis du skulle være en en-til-en, et spejlbillede af det liv, du har levet, ja, så skulle du måske være lidt mere plads til de hårde ting. Jeg tror, det er fordi, at det her det er sådan mit liv som helhed, hvor at, altså lige nu kan jeg kun se mit liv sådan fra det udgangspunkt, jeg har, ja, hvor at der er nogle ting, der tynger og, ja, på den måde. Men det er faktisk sindssygt dejligt at se sådan lige bekræftet, ja, det er faktisk meget godt. Ja, altså når du det læser, hele, tænker du, det er sgu et meget fedt liv. Ja, jeg er mega tilfreds med mit liv i hvert fald, ja, og det er jo heldigt. Ja, så du vil også være tilfreds med, at hvis du nu skulle dø i morgen, så ville det være det her, der blev din nekrolog. Det tror jeg, ja. Ja, jeg føler, det afspejler mig meget fint, ja. Jamen, så ved vi det, i hvert fald. Should it come in handy 7/9/13, selvfølgelig gør den ikke det. Men tak alligevel, Freja, for at lege med på det her tankeeksperiment i dag. Selv tusind tak. Det har været en oplevelse, synes jeg. Enig.